राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुक्ताश्चि महाराज। श्रावण कृष्ण चतुर्दशी बुधवार विक्रम संवत 2059 7 अगस्त 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता हंस स्वर्गाश्रम राम। पराकृत नवदंधु परम ब्रह्म राकृति सौंदर्य वंदे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत गुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् उपाय दूसरी इच्छा सब छोड़ दे, एक ही इच्छा हो भगवान से बात करनी है और सब इच्छा छूट जाए तो हो जाए, दूसरी इच्छा नहीं होता। एक ही इच्छा हो जाए, एक लाल सामान में डालो, खूब बात करो। हमारे एक सदर वो गंगा जी से बात करता था, गंगा जी से सच्चे हृदय भाव। एक भगवान की इच्छा जो दूसरी से नहीं हो तो हर न्यास तमाम परमात्मा हम लोगों के हृदय में है और हम सब भगवान के हृदय में है, बात सच्ची है। यही दो एकदम बात सच्ची, केवल भावना से भगवान प्रकट होते हैं। भाव एक ही हो, एक ही केवल एक, और कोई विरोध नहीं, कोई इच्छा नहीं हो, कोई भावना नहीं हो, एक ही अनन्य भाव से इच्छा हो। भगवान है सब हृदय में, सर्वश्रेष्ठ हम भी सन्निविष्ट, सबका सर्वश्रेष्ठा हम आत्मा उड़ा गए सबके देव भगवान है, सबके देव है। ऐसा कोई नहीं है, पशु पक्षी भी कोई नहीं है जिसमें भगवान न हो, न तदस्य बिना यत्सात्मया भूतम सराचरम, मेरे बिना कोई सरासर है ही नहीं। सर्वशिषा हम सन्निवेशा, भगवान सदा हमारे साथ है सदा। आप धरखों में जाओ तो भगवान तो आपके साथ रहते हैं एकदम, स्वर्ग में जाओ तो साथ में रहते, बैकुंठ में जाओ तो साथ में रहते, चौर से लाख जूने में जावा तो अंदर साथ में रहते। भगवान छोड़ दे रही, मनुष्य ही भूलता है भगवान को, भगवान नहीं भूलते। देखो कि काम बनता है दोनों को याद करने से, भगवान तो याद करे आप याद न करो तो काम नहीं बनता, भगवान भी याद करे आप भी याद करो तो काम बनता है। आप ही एकाग्र होकर लालसा बन चाहिए, सब काम ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा। एक भगवान याद होने लगे, सब काम ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा, एक भगवान याद है, याद रखो, भगवान को याद रखो, सब काम ठीक हुआ। भगवान सब जगह है, वो संदेह नहीं है, हम देखे हैं भगवान है, भगवान है, तो भगवान प्रकट हो जाए। सर्वश्रेष्ठ मृदि सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अदृष्ट, सब प्राणियों के हृदय में रहते हैं। उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मा तो बंधु प्रभु नाही, कोई समझ नहीं है। उमा राम सम संसार हमारा हेतु नहीं है, संसार धोखा होगा, धोखा होगा, धोखा धोखा होगा, दुख पाएगा। भगवान को छोड़कर संसार में जाएगा, दुख पाएगा जरूर, कोई है नहीं, शांति रहेगी नहीं, भगवान में शांति नहीं। मनुष्य में वहम होता है कि रुपया हो जाए तो सुख हो जाएगा, ब्याह हो तो सुख हो जाएगा, भोग में सुख हो जाएगा, आदर हो तो सुख हो जाएगा, प्रशंसा हो तो सुख हो जाएगा, ये वहम है। ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूप भया, सुख सहजा ही आवश, ये तृष्णा रोग गया। ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूप भया, सुख सहजा ही आवश, तृष्णा रोग गया। पैसा रखो भले मत रखो, तृष्णा नहीं रहनी चाहिए, फिर ठीक हो जाएगा। तृष्णा रहे मन में पैसा है, पैसा में महत्व है, तो पैसा छोड़ दो मिले तो ही शांति नहीं मिले, अच्छी बात है, साधन होगा। पर पैसा में हासिल भी है तो शांति नहीं मिलेगी। एकदम बात अच्छी, सबको देखी हुई, सब जानते बात रहो कि भगवान में सुख है परंतु अंत में दुख है। यद दग्रे विषमे में परिणाम या मतलब वो साधु सुख होता है, विषयेन्द्रिय संयोग यद दग्रे अमृतम परिणाम है विषम तो सुख राज संस्कृतम आनंद में चलेगा, पर परिणाम तो होता ही होता है, वो राजस एकदम की बात, एकदम सच्ची बात। सत्संग करने वाले को तो इस बात का ज्ञान होता है, पर सत्संग को मना कर अपने धारण नहीं करता तो नहीं होता। सौ वर्ष जल में रहे तो चकमक कर दे रहा आग, पत्थर में अग्नि रहती है, सौ वर्ष जल में रह जाए तो वह तो अग्नि से सीज भीतर से कुआ निकलेगा, सौ वर्षों तक पानी है मेरे जाए फिर भी कोरा। भीतर में बैठे सत्संग फिर कृति प्रतिमूर्त हो अनुमूर्त हो सबसे सबसे ज्यादा एक भगवान बैठता भीतर में, अपने को भगवान की प्राप्ति करनी है, चाहे सो भगवान की प्राप्ति करनी है, ऐसा पक्का निश्चय हो जाए, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जब तक ये निर्णय नहीं होगा तब तक तुम पता है, एक निर्णय हो जाए, एक निर्णय। मनुष्य के बात आती है, ये बाहर बाहर देखता है तो देखते हैं कि सत्संग करते हैं क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ। बार बार देखते हैं, भीतर उतरे तो पता लगे, भीतर कह रहे उतरे तो सत्संग से बहुत फायदा होता है। सत्संग मात्र में पड़ा रहे तो फायदा होता ही है, पर लगन होती तो विशेष फायदा होता है। भगवान तो सब जगह है, पर सत्संग के बिना वे दिखते नहीं, सत्संग करे दिखने नहीं गया। सब में बर्बाद रहते हुए भी सत्संग से प्रकट होते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो या मैं जाना। शंकर जी मैं जानता हूं इस बात को, प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। हरि व्यापक सब जगह समान रहती से, पर प्रेम से प्रकट हो या मैं जाना। प्रेम बढ़ो प्रहलाद को पहाड़ से परमेश्वर का देव पत्थर रथम में मारो भगवान निकाल दिया, पत्थर फोड़ कर भगवान आ गए। पत्थर जगह ने मन में धसी हुई है कि पत्थर नहीं होता, पत्थर भगवान नहीं निकाल। अरे भगवान समझे गए, भगवान तेल देवता सब काम लग गए, स्तुति करता है कोई ठहरता नहीं, एक एक श्लोक लक्ष्मी जी हुआ। लक्ष्मी जी मैंने ऐसा रूप देखा नहीं, मैंने ऐसा कर दिया। प्रहलाद जी निश्चय करेंगे हमारे गोदी मिल जाए, एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर, चार हाथों में दो हाथों खर्च हो गया प्रहलाद के लिए। बोलो कितना प्यारा है पशु है ना, पशु पशु चाहते गाय भी राजी है ना, चलो खुश हुए। क्या मौत की बात है, आनंद की बात है, भगवान चाहते हैं। क्या बात है, बल्ला डर थे, लक्ष्मी डर गया, देवता डर गए, प्रहलाद नहीं डरे। प्रहलाद जो नाम जा पड़े उठा कर हाथ बसा, एक हाथ बसा एक हाथ ऊपर पशु बड़े चार हाथ, दो हाथ तो खर्च हो गया प्रहलाद के लिए। ऐसा प्यार करना है कौन, उमा राम सब है तू तो माँ ही, पर कोई नहीं है। ये भगवान वो ऐसा मानते नहीं, अगर ऐसा माने तो निहाल हो जा। उमा राम स्वभाव जिन जाना ताई भजन तो भावना आना, उनको भजन के बाद ये चीज अच्छी लगे नहीं, थोड़े दिखे में भजन से फायदा होता है, थोड़े दिखे प्रत्यक्ष एकदम भजन करने से फायदा होता। भजन अब भगवान मीठे लगे, भगवान भगवान प्यारे लगे, भगवान अच्छे लगे, भगवान सुंदर लगे, भगवान अपना लगे, अपना भगवान अपना लगे। सच्ची बात है, सिवाय भगवान में कोई अपना नहीं है। संसार साथी सुख स्वार्थ है, पक्के विरोधी परमार्थ है। भगवान बिना स्वार्थ हे तु रहे तो जग जूगारी, तुम तुम्हार सेवक सुधारी। एक भगवान, एक भगवान प्यारे भगत, ये बिना स्वार्थ के गीत करने वाले है। किसी को मिल जाए तो निहाल हो जाए, बिना स्वार्थ करना, हेतु रहित, हेतु रहित अधिकारी, कोई कामना नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। वे भगवान बड़े प्रेम से अपने भक्त भगत हैं। भक्त है ऐसी बात, समोह सर्वभूतेषु नमे द्विषो न प्रिय, ये भजन माम भक्त्या मई ते सुप्य हूँ। भक्ति से मैं भजन करते हैं, उनमें मैं हूँ, इनमें मेरे में है। सब भी भगवान में है, सब में भगवान है, परंतु भक्ति से दिख है। ये बदल तो मां भक्तिया मई ते सुसाप्यम, मई ते सुसाप्यम, वे मन में है, मैं उनमें हूँ, ये बात दिख है। भक्ति भगवाना बदल गए सज्जनो, मौका मिला है, मौका बड़ा अच्छा, सच्चे हृदय से लग जाओ इस सत्संग में। हमारे को बहुत वर्ष हुए, हमारे देखते देखते सत्संग सब बदल गए, पैर बदल गए, नए नए सत्संग है, पुराने सत्संग देखते ही लोगों का अभाव है। बहुत अच्छा सत्संग हो रहा है, बड़ा राज, ऐसा मौका मिलेगा नहीं बार बार। उमा राम समय तुझे माए, गुरु पितु मा तो बंधु प्रभु नाई, हित करने वाले संतों के हृदय में लगन लगी, लगन बालक माँ को अच्छा समझता है, माँ के हृदय में जो स्नेह है उसको नहीं समझता, समझता नहीं कुछ उसने का। ऐसे भगवान के हृदय में स्नेह है उसको समझते नहीं, उसको समझे तो भगवान में लग जाए। यो माँ में बस मोड़ो जाना थी पूछो तुम सर सर्व भगती माँ सर्व भवेन भारत, भगवान को ठीक जानता है वो सर्वित है, वो भगवान है भजन में ही लगा रहता है, और इच्छा ही नहीं, और कोई परवाह नहीं, सुख दुख कोई परवाह नहीं, भगवान में लगता है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ भाई, सब काम ठीक हो जाएगा, सब काम। सत्संग से बहुत फायदा होता, संगत सत सत सैकड़ों जानो भगवान में लग गए, कष्ट खाया दबा दिया, मित्रासुर हाँ कष्ट खाया दबा अदादमक्षाय मातरं खगा सन्यं यथा वस्तुतरः सुधार्था प्रियं प्रियेव पिलितं विषण्णा मनोरविन्दा सुदृशवेत हे त्वां विदृक्षते मना भूले रचाता है राक्षस राक्षस चित्रकृत इंद्र से बदल गिर गया अब बदल रहे हाथ में बदल बाहर भगवान बदलता इतने युद्ध हुए महाराज जी इंद्र को कभी पश्चाताप नहीं हुआ इसको मारकर इंद्र बहुत रोया है और मुख पर भी बहुत प्रशंसा की है तो तू महापुरुष है तेरे अंदर अलौकिक भक्ति है जागरूक तुझे मारना पड़ रहा है किसी के लिए भी नहीं किया उसने वो तो पार्वती से पार्वती से सामने दिया तब राक्षस रोया हृदय में भगवती है ये अजात पक्षा है बात नहीं करेगा छोटे छोटे पक्षी माँ को याद करते हैं माँ सुन रहा है माँ सुन रहा है ऐसे मत बन गया था बस तरह सुना था भूख लगे माँ को याद करे माँ प्रियम प्रियव विषुतम विषुन्ना मनोर बिंदा सुदृश दे अरविंदाक्ष मन मे मन ताम निदृशते सजनो तो भक्ति के समान कोई लाभ नहीं है लाभ अन कोई हरि भक्त समान जिनके हृदय में भक्ति हो जाए धन्य है विधान्य सबसे पूजनीय है श्रेष्ठ है जिसके हृदय में भक्ति है लाभ ही लाभ है कोरा लाभ ही लाभ है भगवान के वर्णन भगवान के चरणों में लगे हुए हैं कोई लाभ बाकी नहीं रहता सब लाभ आ जाते हैं लोग और प्रलोक सब में आनंद ऐसे सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ फिर देखो आनंद मौज ही मौज सदा दिवाली संत के आठों पर आनंद आठों पर आनंद सत्संग में बहुत लाभ है लग जाओ भगवान है माँ एकदम आज कलयुग है वो कलयुग बहुत लाभदायक हो जाएगा कलयुग में भक्ति लाभदायक होती विशेष भगवान में लग लाभ ही लाभ हो जाए कोरा लाभ एकदम भगवान में लग जाओ बहुत आनंद है बहुत थोड़ी शरणागति के विषय में पूछा है कल शरणागति का प्रसंग चला था तो संतों की वाणी में आता है कि आजकल आप जानते हैं शरणागति के लिए उत्साह दिया जाता है कि हमारे शरण्य ऐसे हैं हमारे शरण्य ऐसे हैं भगवान की महिमा गाई जाती है परंतु वास्तव में ये अपने प्यारे का अपमान है तो भगवान की महिमा गाते हैं उसमें अपमान क्या है जानते नहीं भगवान की महिमा जानता है, भगवान की महिमा जान तो भगवान आकृष्ट हो जाए एकदम सच्चे हृदय चला जाए। कहते ये मत सोचो कि जब तक शरणागति नहीं होगी तो विश्राम नहीं मिलेगा, ये एक व्यक्तिगत विचार हो सकता है, यह एक व्यक्तिगत बात हो सकती है। ये मत सोचो कि शरणागति नहीं होगी तो विश्राम ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सीधी बात है महाराज जी, शरणागति नहीं होगी तो विश्राम नहीं मिलेगा तो कौन मिलेगा, फिर मिलेगा। ये तो कहते हैं ऐसा मत सोचो, और है जी सर्व गुहितम भूय श्रोमे, सर्व गुहितम भूय श्रोमे पद्म वच, सर्व गुहितम है जो साधक भगवान का शरण लेना चाहता है, भगवान उसे भी शरणागत होने का अवसर नहीं दें ताकि पहले ही उसकी लालसा पूरी कर दें। भगवान का काम है, दुख आता है संताप आता है सब तरह से, ये भगवान में लग जाए, भगवान में कैसे लग जाए, ऐसा भाव भगवान के प्रति भक्त का होता है, ये भाव होता है। भगवान में लगने से ही पता लगता है, जिस बाजार में चीज मिले उस बाजार में वही है, तो सत्संग में ये बात मिलती है। आप कहते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए लालसा पैदा होनी चाहिए, हमने हमारे मन में देखा है लालसा तो खूब है, कहाँ कमी है पता नहीं है। लालसा कहाँ कमी है पता रहता है, भगवान नहीं मिले तो कमी है, कोई ना कोई कमी है, घर में कमी है, आप बढ़ते जाओ लगाते जाओ मन चिंतन करते जाओ, आप देखो मत कहाँ तक करे कहाँ करे, देखो अपने किए जाओ अपने हो जाएगा। सबरी कुछ भी नहीं जानती थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, चंदो सेवा करते डरते एकदम डरते, कोई अपराध नहीं हो जाए मेरे से। भगवान है मोटा मोटा मंदिर ना आश्रम मुखी ने सबरी ने घेर लाए थे, बड़े बड़े आश्रम छोड़ करके सबरी बना ले भगवान, सबरी को याद करते हैं। नवदा के भक्तियों तो पाई सावधान सो धर्म वाही, सकल प्रकार भगवित ऋतु सबरी को पता ही ऐसे सरल है, वंदनीय है वंदनीय है। कई भाई बहनों को कीर्तन अच्छा लगता है, कई भाई बहनों को कीर्तन अच्छा लगता है, कीर्तन बड़ा सुनाता है। कलो कैसो कीर्तन, कलो तो दैव कीर्तन नाथ, कीर्तन करने से भगवान प्रकट होते हैं। भगवान कलयुग में कीर्तन की महिमा ज्यादा है, कलो कैसो कीर्तन, चौ युग चौ श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नया अनुभव। राम जी में लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात पर जाए राम जी से लाग रहो भाई, सत्संगति मुद मंगल मूला सोई फल सदे सोई सत बोला हुई मंगल मूला है स्वयं फल से शुभ साधन बोला सत्संग मंगल मूला स्वयं फल से शुभ साधन बोला लघुमते एक करोड़ मते भी संतोष नहीं करते इस तरह से भगवान की भक्ति में संतोष नहीं करना बढ़ना आगे और बढ़ना हो आकाश में धूप भी बढ़े वृक्ष बढ़े पौधे बढ़े ताड़ बढ़े नारियल बढ़े सोमारी बढ़े फिर भी बढ़ने में कोई अंत नहीं आता आकार खुलना है और खुलो इससे बढ़ने में बढ़ती जाओ लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम से लगे रहो भाई सब काम हो जाए भगवान ने भी पढ़ना सत्संग मूल मंगल मूला है सोई फल से सब शांत बोला मंगल मूल है सोई फल से सब शांत की जय मोर मुकट बंशी वाले की जय।